La Domnului peste voi toți, cu suta și cu sângele de oameni, întotdeauna, acum și până și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, nenădejdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întotdeauna lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Glicherii Mărturisitorul, Sfânt Ioan Iacob Vozevitul, Sfânt Ioan Maximovi, Sfântului Sfințitul Mucenic Vasile al Amasiei și a celor împreună cu dânșa, fără napomenire să vârșim. Ale celui întrusinț, Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, cu ale Sfinților Dreptul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, și pentru tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne împiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miliește-ne pe noi. Hristos a înviat! Iubiți credincioși, și în pilda de astăzi, care s-a întâmplat în Samaria, putem găsi multă dulceață și acea apă duhovnicească de care are nevoie sufletul atunci când este în cumplită arșiță. Acel ținut al Samariei, care se numește Sihar, era locuit în vechime de către iudei. Și locul acela era dat de către patriarhul Iacov lui Iosif. În acel loc, singura fiica patriarhului Iacov, Dina, a fost necinstită de către poporul din locul acela de Sichimen. Iar frații ei atât de mult s-au supărat că au luat blagoslovenie de la tatăl său și, mergând cu război, i-au ucis pe toți bărbații, au jefuit toată cetatea și din momentul acela a rămas în stăpânirea lui Iacov. Deci acel păcat de necinstire a singurei fete a lui Iacov a fost plătit cu moartea. Venind asirienii de-a lungul timpului peste acest ținut al Samariei, i-a luat pe toți iudeii și i-a dus în robie în Babilon, în locul lor aducând fel de fel de neamuri din Babilon. Dar Dumnezeu nu a lăsat acest loc în paragină și a trimis, prin binecuvântarea sa, lei din pădure și mânca pe acei locuitori, care erau închinători de idoli. Odată cu venirea lor acolo și adusese și religiile lor idolatre. Împăratul, cutremurat de acest lucru, a întrebat pe iudei unde se întâmplă așa ceva, locuitorii să fie uciși de lei. Și atunci un rabin le-a spus: Dumnezeul nostru s-a supărat pe voi că ați dezmoștenit pe iudeii de aici, care erau în credința Dumnezeului Celui Atotputernic, și ați adus în locul lui idolii. Și atunci împăratul a chemat preoți iudei și i-a învățat pe acei locuitori samarineni, i-a învățat credința monoteistă, credința în Dumnezeu lui Iacov, a lui Abraham, a lui Isaac și a lui Iacov. După robia babiloniană, iudei, o parte din iudei s-au întors înapoi în acest ținut. Și de atunci, aceștia care au venit, puseseră băștinași acolo, priveau peste umăr la samarinenii care primiseră și ei 5 cărți ale lui Moise din Testamentul Vechi și credeau în Dumnezeu cel adevărat. De atunci, iudeii, cum au făcut dintotdeauna, scârbindu-se de samarineni, au lăsat acest refuz de a se împărtăși în cele trupești cu samarineni. Mântuitorul, care este Dumnezeul Cel ce ne-a zidit pe noi și știe adâncul inimii sufletelor oamenilor, nu în zadar a trecut în pașii săi pe acolo, ci a vrut ca să tragă și pe samarineni la credința iudaică și totodată să arate atât iudeilor contemporani lui și nouă cât de relativ este omul în credința lui. Iată-l cum obosește, arătând aici că este om desăvârșit, adică orice om desăvârșit este supus neputințelor și odihnindu-se la acea fântână care era puțul lui Isaac, puțul lui Iacov, care a fost dat în moștenire lui Iosif, fiului său, și însetează. Venind o femeie din Samaria să ia apă, Domnul poartă un scurt dialog cu acea femeie, din care desprindem nu numai noi, ci toți cârtitorii în dumnezeirea și omenirea desăvârșită a lui Hristos, că El era ziditorul, a fost și este cerului și a pământului, de vreme ce cunoaște lăuntricul omului. Din această discuție cu samarineanca, el cerând apă să bea de la ea, iar ea frumos îi spune: cum tu, iudeu fiind, nu te scârbești de mine, eu, samarineancă fiind, să-ți dau apă să beau? Și atunci Domnul îi spune: dar știi tu cine cere ție apă, ți-ar da ție apa vie? Această femeie, din dialogul care îl poartă cu Mântuitorul, desprindem că nu era o oarecare, era destul de deșteaptă, destul de citită în cele dogmaticești. Că din momentul când Mântuitorul a început să-i răstească de apa vie, ea nu refuză discuția alergând în cetate, ci începe să se lumineze la minte. Și când Domnul îi spune mai explicit ce înseamnă apa vie, adică într-o înțelegere mai înaltă, că este total diferită de apa din acel puț, atunci ea începe ușor, ușor să înțeleagă și totodată cere: dă-mi și mie să beau, ca să nu mă mai ostenesc să vin la această fântână. Iubiți credincioși, iată aici puse două personaje față în față, de care noi, urmărindu-le dialogul, putem să desprindem multă învățătură uitându-ne noi înșine. Din scurte cuvinte, acea femeie care avea oarecum cunoștință de venirea lui Mesia, îl discerne că acesta cu care vorbește și a cerut apă să bea este Mesia. Că momentul când Domnul i-a spus: vino cu bărbatul tău, i-a spus: nu am bărbat. Iar Domnul i-a declinat în scurte cuvinte viața ei, că a fost o femeie pătimașă în cele trupești, 5 bărbați ținând, cu lege, iar acesta, iată, era fără de lege care l-avea. Atât de mult s-a cucerit acestor vorbe Domnului, că samarineanca s-a văzut dezgolită de toată intimitatea ei, de toată viața ei anterioară, și în momentul acela ea și-a dat seama că acesta nu poate să fie un om de un om oarecare, fără numai că tu ești proroc, încât că îmi spui mie toate câte am făcut eu în viața mea. Din momentul acela, discuția ia o altă turnură. Și atunci ea spune: noi știm că trebuie să vină Mesia. Și pentru prima dată când spune Domnul neamurilor, eu sunt cel cu care tu vorbești. Domnul spune în urechile acelei femei, cunoscându-i totuși picul de curăție duhovnicească înăuntru ei, că una este păcatul și alta este scânteia credinței care trebuie să nu se stingă niciodată în om. Această femeie era conștientă că păcatul o domina, dar iată, credința nu era umbrită, nu era mătuită de acest păcat, nu era șteasă, nu era voalată până la dispariție. Ca o scânteie, cât de mică ar fi în cenușă, ea, dacă există, are putere să reaprindă focul. Și aceasta arată Hristos prin pilda de astăzi. Dar păcatul susținut vehement cu răutatea asupra dumnezeirii înăuntrul tău și cu poftă nebună, încetul cu încetul stinge și acea scânteie de credință, anihilându-te din chip și asemănarea lui Dumnezeu și devii un nimeni și un nimic raportat la ziditorul cerului și al pământului, la Mântuitorul nostru. Iubiți credincioși, acești samarineni, deși erau marginalizați de iudei, iată că nu desnădăjduiesc. Iată că se întâlnitceau cu acele comentarii frumoase în Dumnezeu, încât că ea spune, noi știm că trebuie să vină Mesia, fără numai că ei discutau și simțeau în ființa lor duhovnicească că s-au împlinit timpurile și tocmai ei i s-a descoperit Mesia. Când l-a auzit că acesta este, a alergat cu toată ființa ei în cetate, răcnind în sihar, am văzut pe Mesia, venit să vedeți prorocul de care noi am vorbit. Și atunci samarinenii, cu mic, cu mare, cu bărbați, cu femei, au alergat la fântâna aceea lui Iacob. În sfârșitul acestei pilde vedem cum Mântuitorul este rugat de samarineni ca să mai întârzi acolo. Niciodată nu întorci pe un om de la ușă sau rogi să rămână dacă nu ți este drag de el. Este în legea firii omenești. Fără numai că ei, ca o singură persoană, ca o singură minte, ca o singură inimă, iată cum se coalizează într-un mănunchi, într-un singur trup și rostesc, rămâi cu noi, că drag ne este cuvântul tău. Din momentul acela, Domnul, spune evanghelistul, a mai rămas două zile. Și iată-l cum discută cu acei samarineni care au uitat de logica timpului, de oboseală. Cât o fi stat, e deprisos să ne spune evanghelistul, dar cu siguranță ca bărbații aceia care au stat în pustie sorbindu-i cu patos cuvintele Domnului. Așa au stat și samarinenii. Iubiți credincioși, samarineanca pe urmă s-a făcut un apostol al Domnului. Ea a fost mama generalului trupelor orientale, sub comanda lui Cezar de la Roma. Ea s-a făcut o muceniță pentru propovăduirea lui Hristos în lume. Sfintele maști ale ei sunt în bisericile grecești. Iubiți credincioși, iată dintr-o femeie desfrânată, dar care nu și-a stins prin păcat credința, cum poate să catapulteze prin darul lui Dumnezeu spre cele sfinte. Prin această samarineancă putem să ne citim pe noi înșine, indiferent cine suntem sub soare, să nu ne pierdem credința. Păcatul, chiar dacă te domină și mușcă din tine, imediat revin-o cu căință, Doamne, iartă-mă, dar nu din buze doar, că este sătul Dumnezeu doar de mimica buzelor, cere acel sentiment de pietate din lăuntrul tău. Acea apă de care spune Mântuitorul nu este altceva decât învățătura evanghelică care îți umple ființa ta. Toți suntem culți sau mai puțin culți în câte ceva. Cel care nu știe să citească, nu știe mai mult, este cult în experiența vieții care de multe ori este pusă în vârful ierarhiei înțelepciunii omenești. Așa că orice om, cum ar fi el sub soare, are ceva bun în el. Dar dacă are în el acea sete de cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu-l uită și nu întârzie să-l adapte. Nu-n zadar, spunea prorocul David, însetat a sufletul meu ca cerbul spre izvoarele apelor. Dacă cerbul, ca o parte materială a trupului nostru, însetează de apă materială și alargă nebun trecând prin primejdiile vieții până a găsi un izvor și acolo se adapă, stingându-și setea din lăuntrul lui, așa este sufletul ca un cerb în momentul când este părăginit și sărăcit cu darul lui Dumnezeu. Vedem cu toții, stând puțin și întârziind câteva clipe în pașii vieții noastre, ce înseamnă ca Dumnezeu să-și ia darul de pe om. Când se retrage darul, asemenea luminii vine întunericul. Și vedem chinurile care sunt când darul se retrage. Știm bine că atunci când apa învățăturii lui Hristos lipsește din noi, oricine am fi noi sub soare, în cele materiale puternici, suntem o nulitate, fiindcă suntem tributari lui Dumnezeu la sfârșitul vieții, măcar dacă nu suntem conștienți în pașii vieții noastre. Dragi credincioși, de ce spune Mântuitorul de această apă vie și asemănă, fiind la fântâna lui Iacov, cuvântul învățăturii evanghelice cu apa? Dacă mergem la un izvor, acolo unde se naște el, din firea acum l-a lăsat Dumnezeu și porunca care i-a dat-o, e răsare din mădularele pământului, din nările pământului curat și rece, bun de băut. Apoi curge, după cum iarăși a spus prorocul, în glas pe glas cheamă într-o gheaburile sale, curg la vale când cheamă marea de unde s-a născut izvorul. Vedeți dumneavoastră, păraile se umplă când plouă. Apa este tulburată. Dar tot ce este în adausul izvorului scade cu timpul, fiindcă nu este din firea lui și rămâne tot acel firicel de apă care iese din mădularele pământului, din măruntaiele pământului. Așa să înțelegeți și dumneavoastră izvorul credinței omului. Noi ne-am învățat doar de spoială să ne numim creștini. Ai schimonosit o cruce, ai zis o rugăciune, ai sărutat o icoană, de departe, bineînțeles, să nu te infectezi, să te infestezi. Sunt în zilele de astăzi noile doctrine. Dar nu aceasta te pune pe tine într-o fațetă de bun creștin. Ești un pârâu plin în albia sa de apă, dar nu are izvor. Și el se usucă când este secetă. Dar dacă izvorul vine din adâncul ființei tale, acel firicel de credință nu se stinge niciodată, orice secetă ar veni peste tine, atunci el are putere ca să se mărească și să se facă tumult mare de apă. Așa este fântâna lui Iacov. Nu-n zadar spune samarineanca că atât de bogată era în apă încât că a băut și însuși patriarhul și fiii lui și dobitoacele lui. Deci prin aceasta și lungimea căii de când a fost făcută fântâna și până în zilele Mântuitorului și în ziua de astăzi fiind, arată tumultul de apă. Ea n-ai secat niciodată și era apă bună, foarte căutată. Într-o înțelegere mai înaltă nu găsim în fântâna aceasta decât credința patriarhului Iacov, nepotul lui Avram și fiul lui Isaac. Deci iată, acea credință nu s-a stins niciodată. Nu-n zadar iudeii să lăudau între neamuri Dumnezeul părinților noștri, al lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov. Care este Dumnezeul părinților noștri dacă părinții noștri au murit stinși în credință sau chiar mulți dintre creștinii de astăzi și-au schimbat Dumnezeul cu politeismul de astăzi? Și-au schimbat cu credințe satanice, și-au schimbat cu credințe ateiste, și-au schimbat credințele după mofturile trupești. Și atunci, în ce Dumnezeu mai crezi tu astăzi? Care este izvorul, fântâna ta de unde te adă? Fără numai că este o fântână murdară cu un izvor destul de puturos care naște spre moarte. Asemenea unei mame care, lătându-și copilul cu lapte putred, nu durează mult și și-l omoară. Biserica, iubiți credincioși, socotită fiind de însuși Hristos ca o mamă pentru noi, ne-a lăsat cu acest lapte duhovnicesc atât de curat, adică dogmele care le-a propovăduit în ea însă. Acel izvor atât de odihnitor care nu s-a sfârșit niciodată și nu se sfârșește dacă este grijit cu atenție și cu frică de Dumnezeu izvorul. El nu se poate ascupa niciodată și să alerge cerbii în zadar să se adapte. Iubiți credincioși, prin acest cuvânt aș vrea ca să vă pun în protecție pentru mulțimea acestor fântâni care au apărut la zilele noastre. Mulți își arogă dreptul de că dețin pe Dumnezeu cel adevărat. Dețin izvorul cel adevărat. Cum v-am sfătuit întotdeauna pe fiecare, nu ziceți da până nu vă convingeți. Nu credeți în cuvinte sofisticate, cosmetizate, doar în urechi să aibă valoare, nemai mergând în adâncul ființei dumneavoastră. Nu-n zadar ne-a nobilat Dumnezeu cu mintea care și-are sorginte dumnezeiască. Puneți-o la lucru și nu o lăsați să pribăgească precum un armasar, fără stăpân, fără căpestru. Ați observat dumneavoastră mintea cât de ștrengare este dacă nu este ținut acasă? Vedeți dumneavoastră din 24 în 24 de ore cum își găsește de lucru și tot se scufundă în cele murdare. Și odată cu gândurile murdare te smulge pe tine din sorginta dumnezeiască și nimic nu mai cugeți curat. Sunt amestecate toate cu murdărie, cu putoare, cu duhoare de păcat. Această samarineancă, femeie fiind, care nu putea să dețină ca un bărbat dogmele credinței, o vedem ca un bărbat, ca un viteaz, o vedem un apostol al samarinenilor. Numai faptul că s-a smerit și a spus, veniți și vedeți pe prorocul care a spus despre viața mea. Și atunci i-a zdruncinat pe toți samarinenii și i-a adus aici să-l vadă pe Hristos. Iudeii îl vedeau mereu în cetatea Ierusalimului făcând minuni mari. și-l ignorau și docneau filă cu filă dosarul morții, iar aceștia, iată cum îl prețuiesc. Și acea prețuire atât de înaltă a ajuns încât că stăteau la picioarele Domnului în acel câmp, la fântâna aceea nesecată, zi și noapte, și îl rugau, îl implorau, mai rămâi cu noi, iar iudeii l-au lungat. Ce diferență de oameni! Cât de diferiți suntem noi oamenii, care chiar în casa dumneavoastră, chiar din sângele nostru, într-un fel ești tu și în altul este fratele tău, prietenul tău, semănul tău. Iubiți credincioși, întotdeauna, după cum am mai spus, un dar este ușor de câștigat, o comară. Greutatea cea mai mare este ca să-l ții. Mai greu se ține darul decât se câștigă. Credința o câștigăm cu toții. Cănunța dar, a spus Sfânta Scriptură, că vestea cuvintelor lor s-au dus în tot pământul. Nu există loc pe mapamond unde să nu se fi dus cunoștința Hristosului celui adevărat. Dar oamenii de astăzi, ca și cei de ieri și ca și cei de demult și din timpul Mântuitorului, au fost trestii. Câștigându-L pe Hristos, l-a mutilat după mofturile lor. Oamenii, după cum spunea Apostolul Pavel, sunt rătăcitori, nestatornici în așezăminte, neascultători de părinți, neîmpăcați, nemilostivi, plini de răutate, de curvie, de lașitate. Și aceasta nu a făcut decât secătuirea sufletului din el de această apă a cunoștinței lui Dumnezeu. Întristător lucru este că acum se împlinește ceea ce a spus prorocul David: pentru ce s-au întărâtat neamurile și împărații pământului s-au adunat împotriva unsului Domnului al lui Hristos. Oamenii n-a grăit mai frumos ca acum niciodată nu au fost. În cuvinte pompoase adresate lui Dumnezeu, cât mai retorice și pline de conținut și spoite cu acea blândețe. Nu uitați că diavolul niciodată nu-și zice că este diavol. El vine blând. El vine în cuvinte cât mai gingașe ca să-ți câștige sufletul. Vă pun în această protecție de care aveți mare nevoie la timpul acesta. Seceta este mare de cuvântul lui Dumnezeu, mai mare ca niciodată, și se anunță și mai mare. Întristător este că din crucea bisericii de sus, prin mitrele patriarhale și prin veșminte, curge adesea înșelăciune, cuvânt neadevărat și mutilarea Hristosului celui adevărat. Prin semănarea acestei ape cât mai otrăvitoare în rândul creștinilor, nu se face altceva decât să facă infuzie de otravă în laptele bisericii cu care trebuie să se hrănească pruncii ei, adică noi creștinii. Iubiți credincioși, puneți preț nu pe aceste cuvinte, că sunt cuvinte minore, dar puneți preț pe sufletele dumneavoastră, că o singură viață avem și nu mai multe. Cum sunt credințele, aș putea să spun, idolatrie de acum, de reîncarnare. Puneți preț pe credința părinților noștri, că Dumnezeul părinților noștri, cum spunea evreul, iudeul, al lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov, este aceasta de astăzi. Este același Dumnezeu. Tenta care este acum în zilele noastre ca să lovească în creștinism cât mai puternic pe cât posibil să ucidă. Păziți-vă ca ochii din cap și luați învățătură de la animalele sălbatice cu ce gingășie sensibilitate să păzesc în orice clipă a vieții lor. Păziți-vă de credințele străine, credințe cele adevărate. Păziți-vă de diferite organizații care au apărut în țară cu număr cu mii, întinse harpoane la toate colțurile pașilor noștri, doar să cazi precum peștele în năvodul pescarului. Organizații obscure, organizații cu tentă satanică, slujitoare satanei, care se declină din identitatea confesională, crezi în Dumnezeu? Dar ce Dumnezeu? Că diavolul își spune Dumnezeu și nu își spune că el e Satan, Belzebut sau mai știu ce nume mai are el. Își spune că eu sunt Dumnezeu, cred în mine, de vreme ce s-a arătat în chip de înger, de lumină, de Fecioara Maria, chiar de Mântuitor, de Sfinți nu mai spun. Și atunci omul, fiind slab în credință, este cumpărat pe nimica toată în cel mai ieftin și obscen târg confesional. Nu vă părăsiți credința cea adevărată, când aceasta vom fi judecați. Întristător este că oamenii încep să nebunească. Întristător că oamenii din ce în ce își pierd valabilitatea lor mentală și cea trupească. Ne punem întrebarea de ce. Omul a părăsit pe Dumnezeu și atunci Dumnezeu își trage darul. Tinerilor, nu vreau ca să fiu înțeles greșit. Diriguiți-vă pașii cu atenție de șarpe, de vulpe, că la toate colțurile vă paște cea mai groaznică capcană, odată căzut în ea și mușcând din ea, s-ar putea să nu te mai reabilitezi. Și nici nu se știe dacă mai găsești portul în care trebuie să te întorci din marea învolburată a acestei vieți pentru reparații. Iubiți credincioși, ar trebui ca fiecare din noi să stăm puțin să ne gândim identitatea noastră duhovnicească, dar și trupească. Nu aruncăm în spatele situației de astăzi lipsa credinței din noi. Uitați-vă dumneavoastră la o floare, cât de frumos îi stă între spini. Împodobește tot locul acela. Ea este singură, dar nu se părăginește printre spini. Uitați-vă la un animal cât de frumos îi stă dacă știe să se îngrijească în sălbăticia lui pe lângă celelalte animale ponosite și jegărite. Așa este un creștin care nu se pervertește prin aceste locuri obscene, nupțiale, murdare. Ascultă șoaptele urâte ale timpului acestui an. Cum spunea Apostolul Pavel, toate sunt bune, dar nu toate de folos. Toate sunt bune, dar nu toate zidesc. Toate sunt bune, dar nu vreau să mă birui de ceva. Cred că aceste trei stihuri se potrivește în timpurile noastre pentru noi. E frumoasă muzica, dar nu te birui de ea. Că vedem cazul de față ce se întâmplă. Sunt frumoase distracțiile, dar nu te birui de ele. E gustoasă băutura și mâncarea, dar nu rămâne robul lor. Vin credințele străine, credințe cele adevărate să vă umple sacul și pântecele. Nu te birui că acelea sunt trecătoare. Dumnezeu nu a venit să ne cumpere cu saci de bani să vină din cer, să plimbe prin Ierusalim și să scoată din buzunar. Aduceți-vă aminte de minunea Sfântului Apostol Pavel în fața bisericii, așa zisă frumoasă. Intrând în biserică era un cerșetor, slăbănor, care cerșea, nu mai avea nicio soartă, nicio speranță să se îndrevenească venele picioarelor lui. Cât de frumos îi spune apostolul: ceea ce încerc, n-am ce să-ți dau, dar îți dau ceea ce îți lipsește. În numele lui Iisus Hristos ia spatul tău și du-te acasă. Lucru care s-a și întâmplat. Mai bine sărat decât cu bridul linte și murdar de confesiuni străine, masonice sau alte organizații satanice. Iubiți credincioși, cine are urechi de auzit să audă. Rog pe Dumnezeu și întotdeauna așa voi ruga ca să ne dea înainte de sănătate și ceea ce cere fiecare mofturile lui, minte înțeleaptă ca să pricepem cursele satanului, iar noi să-i dăm din nimic nicia noastră acel frumos Hristos a înviat.